Aziz ve sevgili akra dinleyiciler, cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri sizi rahmetine erdirsin. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına, lütuflarına, kendisinin lütfuna, rahmetine erdirsin. İki can da aziz ve bahtiyar olun. Bu cuma sohbetinde İmam Müslim'in, yani Buhari'den sonra hadis ilminde en büyük şahsiyet olarak kabul edilen Müslim İbni Kuteybe'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifi, Sahih-i Müslim'den hadisi kutsiyi okumak istiyorum. Uzun bir hadis-i şerif. Teberrüken önce metninden biraz okuyalım. Hatta tamamını okuyalım, bereket olsun. Kâle Allahu Teala diyor Peygamber Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu ki diyor. Ondan sonra ki ifadeler Allahu Teala Hazretlerinin mübarek kelamı olmuş oluyor. Kâle Allahu Teala: Ya ibadî, inni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu muharraman beynekum fela tezalemu. Ya ibadî, kullukum dâllun illâ men hedeytuhu festehdûnî ehdikum. Ya ibadî, kullukum câi'un illâ men at'amtuhu festat'imûnî at'imkum. Ya ibadî, kullukum ârin illâ men kesevtuhu festeksûnî eksukum. Ya ibadî, innekum tuhti'ûne billeyli ven nehâr ve ene ağfiruz zunube cemi'a festağfiruni ağfir lekum. Ya ibadî, innekum len teblugu durri fetedurruni ve la teblugu nef'i fetenfe'uni. Ya ibadî, lev enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kânû alâ etkâ kalbi racülün vâhidin mâ zâde fî mülkî şey'a. Ya ibadî, lev enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kânû alâ ehşeri kalbi racülün vâhidin minkum mâ nekasâ zâlike min mülkî şey'a. Ya ibadî, lev enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kanu fi sa'idin vahid fese'elûni fe'a'taytuhu külle insanin mes'eletehu ma nakasa zâlike mimma indi illa kemâ yenkusul mihyatu izâ udhilel bahr. Ya ibadî, innemâ hiye a'mâlukum uhsîhâ lekum sümme uveffîkum iyyâhâ. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Bu hadis-i kutsi manası Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri tarafından onun gönlüne ilham edilmiş olan kendisinin Allahu Teala Hazretlerinin mübarek emirleri, sözleri, hadisi kutsi, kutsi hadis, ilahi hadis veya kutsi hadis deniliyor. Bu kutsi hadisin manasını size açıklamak istiyorum. Bugünkü sohbetimde birçok cümle var. Bu cümlelerin başında ya ibadi diye hitap buyuruyor Allahu Teala Hazretleri biz kullarına. İbadi benim kullarım. Ya ibadi, ey benim kullarım buyuruyor. İnni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu muharraman beynekum fela tezalemu. Birinci emri, tavsiyesi bu sahih hadisi şerifte. İnni harramtu zulme ala nefsi. Ben zulmü kendi kendime, kendi nefsime haram kıldım ve sizin aranızda da zulüm yapmayı sizlere haram kıldım. فَلَا تَظَالَمُوا birbirlerinize sakın zulmetmeyiniz. Allahu Teala Hazretleri zalim olmadığını bu hadisi kutsiyle bize bildiriyor. Yani adalete aykırı haksız bir işlem olmadığını Cenab-ı Mevla'nın takdiratı arasında böylece kesin olarak anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Zulmü kendisine haram kılmış, rahmetinin gazabından çok olduğunu yine sahih hadis-i şeriflerde bildirmiş. Biliyorsunuz gazap ederse Allahu Teala Hazretleri kulun işlediği kusurdan dolayı gazap eder. Fakat çok kere zaten bu hadis-i şerifin ortasında da geçecek. Kul suçlu olmasına rağmen affediyor. Rahmeti cezalandırmasından, gazabından daha ileride daha çok uyguladığı efendim bir şeyi efendim takdirce zulmü sevmiyor. Zulmü kendisi yapmadığı gibi, kendi kendisine haram kıldığı gibi, kullarına, mahlukatına zulmetmediği gibi, kulların da birbiri arasında birbirlerine zulmetmemelerini istiyor. Sakın birbirinize karşı zalimane hareket etmeyin. Zulüm nedir? Zulüm insanın adalete aykırı olarak yaptığı her şey, her haksızlıktır. Haksızlığa Arapçada zulüm denir. Yanlış olan, adalete sığmayan her işe zulüm denilir. O halde insanlar her şeyi adaletle yapmalı. Her şeyi hakkaniyetle yapmalı. Allah-u Teala Hazretlerinin, Rabbimizin bu emri üzerine efendim ve çok kere de adaletle yapmalı da, zulmetmemeli de, çok kere de bağışlamalı. Hatta bir başka hadis-i şerifte geçti, geçen gün okuduğum bir hadis-i şerifte, bir kulun ben hakkımı sonuna kadar eksiksiz alacağım diye diretmesi, hakkını sonuna kadar almaya çalışması onun cimriliğini gösterir diye bildiriyor. Demek ki biraz da hakkından lütfen bağışlayacak karşı tarafa, sonuna kadar sıkıştırmayacak, efendim cömert olacak, efendim müsamahalı olacak kul. Ama zulmü hiç yapmayacak. Yani haksızlığı hiç yapmayacak. Hakkını da hatta hakkaniyetle hareket ederse iyi de adaletli, Müslümanın biraz daha lütufkar olması ve bağışlaması hadis-i şeriflerde tavsiye ediliyor. Demek ki zulüm yapmayacağız. Zulmün hiçbir çeşidini kendimize, kendi nefsimize, kendi canımıza, ailemize, çoluk çocuğumuza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, münasebette bulunduğumuz insanlara hiç kimseye zulüm yapmayacağız. Yani haksız işlem, efendim baskı yapmayacağız. Allah yasaklıyor. Bu birinci emri. Tabii bunları yazalım. Hatırımızda kalsın. Elimizde kalem varsa deftere yazalım, kağıda yazalım, duvara yazalım. Çünkü alemlerin Rabbi, Yaradanımızın, Mevlamızın bize emirleri. Birisi zulmetmeyin. Birincisi bu hadis-i kutsi'deki. Ben kendim zulmetmiyorum, siz de zulmetmeyin diye emir buyuruyor Rabbimiz. Kullar arasında birbirlerine kulların zulmetmesini haram kılmış, zulmetmeyin diye emrediyor. İkincisi, cümlelerin, bu uzun hadis-i şerifteki cümlelerin ikincisi, ya ibadî küllüküm dâllün illâ men hedeytuhu festehdûni ehdikum. Ey kullarım, hepiniz şaşırmışsınız, sapıtmışsınızdır. Benim doğru yolu gösterip hidayet verdiklerim müstesna. Gerçekleri göremezsiniz, yanlış işler yaparsınız, yanlış yollara gidersiniz, benim sevmediğim işleri yaparsınız. Festehtûni ehdiküm. Benden hidayet isteyin, doğru yola sevk olunmayı isteyin, doğruyu bulmayı isteyin, doğruyu işlemeyi isteyin. Ben size hidayet vereyim, size doğruyu göstereyim. Onun için Fatiha suresinde de duamızda ne diyoruz? İhdine sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbi, sevk eyle diye istiyoruz. Tabi bunun o sure-i celilede istendiğini bilir bütün Müslümanlar. Ama anlamını da kalbine yerleştirmesi lazım. Ya Rabbi ben şaşırabilirim, doğruyu göremeyebilirim, yanlış işler yapabilirim, doğru yapıyorum sanarak, efendim sapıtabilirim, şaşırabilirim, aklıma güvenmiyorum, görüşlerim belki hatalı olabilir, sen alemlerin Rabbisin, bana hidayet eyle, bana doğruyu göster, ben hakkı göreyim diye insanın Allah'tan hidayet istemesi lazım. Gerçekten de toplumlara, milletlere, dünya üzerindeki insanlara baktığımız zaman çoğunun yanlış yolda olduğunu, sapıtmış olduğunu, dalalette olduğunu görüyoruz. En kesin örneklerden bir tanesi. Mesela ineğe tapıyor bazı insanlar. Tarihte de tapmış Mısırlılar mesela. Şimdi de Hintliler göre inek, kutsal ineğe tapıyor. Peki yani bunun bir akılla, mantıkla bir ilgisi yok. Dinde de böyle bir şey olamaz. Kalabalık bir güruh, kalabalık bir toplum, büyük bir nüfus, efendim yığını yine kutsallık atfetmiş ve ona tapınıyor. Çok yanlış. Demek ki insan, onların da tabii aklı var. Onlar da bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Hatta Hindistan mesela efendim atom ilmine sahip, atom bombası yapabilmiş ülkelerden birisi. Ama yanlış. İnancı bakımından. Demek ki bu hadisi kürsüdeki gibi hidayet istemeleri lazım. Ya Rabbi ben doğru bir şeyler yaptığımı sanıyorum ama sen bana doğruyu göster diye Allah'tan istemesi lazım. Alemlerin Rabbinden istemesi lazım. Kendisini de kontrol etmesi lazım. Benim yolum iyi mi? Yaptığım doğru mu diye. Alalım dünyanın en büyük kalabalık milleti olan Çinlileri. Bunlar da Budizm dininde yani Buda'ya efendim bağlılar. Buna tapınıyorlar. Onun heykelini yapıyorlar. Onun karşısında tapınıyorlar. O da yanlış. Yani Buda'dan önce durum neydi? Efendim, ne olması gerekiyordu? Onun cevabı, izahı yok. Efendim, alalım dünyanın en kalabalık efendim mensubu olan dinlerinden birisi Hristiyanlığı. Allah'ın kendilerine gönderdiği İsa Aleyhisselam'ı ki biz çok seviyoruz, bağlıyız, çok hürmet ediyoruz. Çocuklarımıza ismini koyuyoruz. Annesinin ismini koyuyoruz. Meryem diyoruz, İsa diyoruz. Efendim, bu isimleri rahatlıkla kullanıyoruz sevdiğimizden. Ama yani Allah'ın peygamberine tapmak yok. Peygamber Efendimiz de diyor ki ben Allah'ın kuluyum. Yani kul olduğunu, abduhu ve resulühü, kulu ve resulü olduğunu çok kesin bildiriyor. Demek ki dünya üzerine baktığımız zaman hakikaten insanların hepsinin sapıtmış olduğunu, çok küçük bir kısmının, efendim hidayet ettiği kısmının gerçeği gördüğünü, şirkten ve küfürden, yani Allah'a şerik koşmaktan ve kafir olmaktan kurtulabildiğini görüyoruz. Demek ki herkes Allah'tan ya Rabbi bana doğru yolu göster diye candan istemeli. Candan isterse, samimi olarak isterse Allah-u Teala Hazretleri herkese gösterir. Çinli'ye de gösterir. Efendim, Avrupalı'ya da gösterir. Hintli'ye de gösterir. Başka bir insana da gösterir. Bunun misalleri var. Müslüman olan Avrupalılar var. Müslüman olan Çinliler var. Büyük kitleler halinde Müslüman oluyorlar şimdi. Hintliler var. Bazıları da eski inançlarında taassup gösteriyor. Efendim, işte yani taassupla, yani düşüncesini öne koymadan, teraziye tartmadan, inancı hakkında duyduğu tenkitleri düşmanca karşılayarak sımsıkı yanlış inancına sarılıyor. Tabii bu kendisi için zararlı efendim. Çünkü yanlışla devam edecek efendim. Hakkı kabul etmemekte zulüm olduğundan zalim de olacak. Onun için Allah'tan ya Rabbi ben belki hata ediyorumdur. Bana hatamı rüyamda efendim, uyanıklığımda göster, bildir diye hidayet istemesi lazım. Emrediyor Allah Teala Hazretleri. Benden hidayet isteyiniz. İsterseniz veririm diye de bildiriyor. Bir Hintli, bir Çinli, bir Avrupalı, bir başka insan, bir gayrimüslim Allah'tan samimiyetle hidayeti isterse, ya Rabbi ben, benim inancım doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bunu bana göster, beni doğru yola sevk et derse demek ki hidayet verecek. Alemlerin Rabbi ona da doğruyu gösterecek. Ondan sonra üçüncü cümle, dördüncü cümle efendim birbirleriyle alakalı Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ya ibadî küllüküm câiûn illâ men atamtuhu festat imûni utimküm utimküm ya ibadî küllüküm âdin illâ men kesevtuhu festeksûni eksüküm. Ey kullarım, hepiniz açsınız, benim doyurduklarım müstesna. Benden nimet isteyin, doyurulmak isteyin de sizi doyurayım. Hepiniz çıplaksınız, ancak benim giydirdiklerim müstesna. Benden giyinmek, örtünmek, elbise sahibi olmak isteyin, sizi giydireyim. Demek ki bu iki cümleden anlıyoruz ki nimeti veren Allah elmayı, buğdayı, efendim tahılı, meyveyi, sebzeyi, nimetleri, suları veren Allah. Herkes Allah'a muhtaç. Allah'tan ya Rabbi bereket ver, nimet ver diye isteyecek. Allah ihsan edecek. Gökten yağmur yağdıracak, yerden efendim bitki bitirecek, kullarını nimetlendirecek, doyuracak. Herkes efendim yeme bakımından, giyim bakımından, hayatın her şeyinde Allah-u Teala Hazretlerine muhtaç. Onun için yemek ve iç giyinmeyi burada buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Hepiniz çıplaksınız. Benim giydirdiklerim müstesna, örttüklerim müstesna. Giyinmeyi isteyin de giydireyim. Yani bu çıplaklık maddeten insanın üstüne giyecek bir şey bulamaması da olabilir. Manevi bakımdan da çırılçıplak böyle hiçbir efendim koruyucusu olmadan böyle ayıplı bir vaziyette ortada olmak da olabilir. Efendim manevi manası da olabilir bunun. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de libas-ı takva zâlike hayrun buyuruluyor. Takva elbisesi bu daha hayırlıdır buyuruyor. Yani insanların takva sahibi olması manevi bakımdan onların güzel elbiseler giyip de örtülmesi gibi, çıplaklığını kapatması, avretini örtmesi gibi oluyor yani. O bakımdan bunlar manevi manaya da alınabilir, hakiki manasına da alınabilir. Çünkü bir insanın, efendim işte görüyoruz, Asya'da, Afrika'da, efendim fakir ülkelerde, efendim nasıl böyle giyim imkanlarından bile mahrum, aç ve açık, çıplak nasıl gezdiklerini, baş açık, yalın ayak dedikleri gibi gezdiklerini görüyoruz. Allah nimet versin diye isteyecek. Allah'tan bereket isteyecek, yardım isteyecek. Allah ihsan ediyor. Yani verenlere Allah veriyor. Esbabını ihsan edip efendim yemeği, içmeyi, rahat yaşamı sağlıyor. Bundan sonraki cümleler ya ibadî İnneküm tuhtiûne billeyli ve nehâr ve ene agfirü zünübe cemî'en festagfirûni agfir leküm. Ey kullarım, siz gece gündüz hatalar işliyorsunuz. Ben bütün günahları bağışlarım. Benden affınızı, affedilmenizi, mağfiret olunmanızı talep edin. Ben de size affı mağfiret edeyim. Evet, insanoğlu tabi Allah'a güzel kulluk etmekle vazifeli. Hayata onun için gönderilmiş. Hayat bir imtihan. Ama çoğu hata ediyor. Çoğumuz hata ediyoruz. Müslüman olan da, Müslüman olmayan da efendim çeşit çeşit türden hatalar işliyorlar. Müslüman insan da bakıyorsunuz beşeri münasebetlerinde sağını solunu kırıyor. Ticaretinde hatalı işler yapabiliyor. Aile hayatında kusurları olabiliyor. Tabi gayrimüslimler de. Şimdi bir Müslüman hata işlerse ne olacak? Affını isteyecek Allah-u Teala Hazretlerinden. Gece gündüz işleri isyan kamu, korkaram ki yerleri ola tamu diye Mevlid sahibi Süleyman Çelebi merhum Hazretlerinin efendim söylediği gibi gece gündüz hata ederiz. Geceliğin türlü türlü başka hatalar, eğlenceler, keyifler, zevkler, gafletler, cahillikler, gündüzün türlü türlü başka hatalar, yalanlar, gıybetler, dedikodular, aldatmacalar. İnsanoğlunun işi bu. Ne yapması lazım? Allah'tan affını istemesi lazım. Allah onu mağfiret eylesin diye. Mağfiret etmezse o işlediği cezalardan dolayı tabii, suçlardan dolayı büyük cezalara çarptırılır. Allah Celle Celaluhu kendisinin gaffar-ı zünub olduğunu, gafur-u rahim olduğunu bildiriyor. Bu halde biz de hatalarımızın muhasebesini yapacağız. Allah'tan bizi mağfiret etmesini daima isteyeceğiz. Çünkü mağfiret ederse kurtuluruz, mağfiret etmezse bu biriken suçlardan dolayı Allah'ın kahrına, gazabına uğrayıp dünyada, ahirette çok efendim sıkıntılar çeker Ademoğulları. O sıkıntılara çekmemek için alemlerin Rabbi Erhamur Rahimin Mevlasından efendim affını, mağfiretini isteyecek. Allah emrediyor. İsteyin affederim buyuruyor. Ya ibadî inneküm len tebluğu durri fetedurruni ve len tebluğu nef'i fetenfe'uni. Ey kullarım, siz bana bir zarar vermeye kadir olamazsınız ki beni zarara uğratasınız. Bir fayda sağlamaya muktedir değilsiniz ki, bir şeyiniz yok ki bana bir menfaat sağlayasınız buyuruyor. Evet, Allah-u Teala Hazretleri alemlerden müstağnidir, mahlukatından müstağnidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Yaratan odur, veren odur. Kulların yaptıklarının hepsi kendisinedir. Yani Bir kul ibadet ediyor, bir kul hayır işliyor, bir kul sadaka veriyor, bir kul efendim bir hayır eseri bina ediyor. Bunların hepsi menfaati, faydası kendisinedir. Allah'a bir faydası yok. Allah Teala Hazretleri dilese zaten her şeyi o tarzda yapar. Dizleri serbest bırakıyor ki hayır yapanlar mükafatlansın, yapmayanlardan farkı belli olsun diye. Yoksa bizim yaptığımız şeylerin Allah'a efendim bir zarar vermesi veya fayda vermesi bahis konusu değildir. Yani bütün kafirler kafirlik yapıyorlar, Allah'a bir zarar veremezler. Bütün Müslümanlar ibadet ediyor, Allah'a bir efendim fayda sağlayamazlar. Çünkü her şeyi yaratan O, yani o ibadetlerden hasıl olacak faydaları da yaratan O, ibadetleri yapmaya kudreti de yaratan Allah. Ya ibadiler enne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum kânû alâ etkâ kalbi racülüm vâhidin mâzâde fî mülkî şeyâ. Yine bu cümlelerin devamı olarak fayda ve zarar vermenin olmadığını belirten ifade, ey benim kullarım, eğer sizin evveliniz, ahiriniz, yani öncekiler ve sonrakiler, insanlar ve cinler, yani biz insanoğulları, Ademoğulları ve görünmeyen diğer cinler, hepsi en takva sahibi adamın gönlü gibi olsa, tertemiz olsa içi, efendim, hepsi Allah'a güzel ibadet etse, bu Allahu Teala Hazretlerinin egemenliğini, saltanatını, mülkünü, şanını efendim arttırmaz. Bir şey ilave etmez. Aksi de öyle. Ya ibadiler enne evvelekum ve ahireküm ve inseküm ve cinneküm kânü alâ ehçeri kalbi racülüm vâhidim minküm mânekasa zâlke min mülkü şeyâ. Bütün insanlar ve cinler, bütün evvelkiler, sonrakiler, hepsi en kötü adamın kalbi durumunda olsa, içi kapkara, hali çok fena ve her türlü kötülüğü yapan insanlar olsa, bunlar Allah'ın mülkünden bir zarar, efendim, bir eksilme yapamazlar. Yani Allah'a fayda ve zarar dokunduramazlar. Kendilerine zarar olur. İyilik yapanlar faydalarını kendileri bulurlar, kötülük yapanlar zararı kendilerine olur. Çünkü Allah dilerse bir anda durdurur, dilerse her şeyi tersine çevirir, suçluyu dilerse cezalandırır. Efendim, alemlerin sahibidir, bunu bildiriyor. O halde biz bu 3-4 cümleden neyi anlayacağız? Yaptığımız ibadetlerin bizim için olduğunu, bize faydalı olduğunu, Allah'ın bize bu ibadetleri, kullukları tavsiye etmesinin sonuçlarının bizim için olduğunu ve biz iyi bir Müslüman olduğumuz zaman toplum olarak, kişi olarak, aile olarak efendim her yönden fayda sağlayacağımızı, vücudumuzun sıhhatli olacağını, başımızın dinç olacağını bilmeliyiz. Yani bu ibadetler, bu kulluklar, bu Müslümanlığın efendim emirleri, ahkam-ı şer'iye Allah-u Teala Hazretleri kulları mutlu olsunlar diye efendim ihsan etmiştir. Bizim içindir bunların faydaları. Yasaklar, içki içilmesin, efendim afyon kullanılmasın, efendim bilmem zulüm yapılmasın, zina olmasın, kumar oynanmasın. Bu yasaklar da hepsi toplum ve insanların faydasınadır. Demek ki hepsi bizim için olduğunu bileceğiz, edebimizi takınacağız. Böyle ibadete mağrur olup ortada efendim kabaran hindi gibi dolaşmaya kalkmayacağız. Bunların hiçbirisinin Allah'a faydasının, zararının olmadığını, onun için bizim tevazu ile kulluğa güzelce devam etmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmayacağız. Bundan sonraki cümleler, ya ibadiler enne evvelekum ve ahiretum ve insekum ve cünnekum kamu fi saidin vahidin fise evlini fe a'taytu külle insanin meseletehum ma nekasa zalike mimma indi illa kema yenkusul mihyatu iza udhilel bahr. Bu uzun cümlede de buyuruyor ki, bu hadis-i kutsinin bu cümlesinde Allah-u Teala Hazretleri, eğer sizin evvelkileriniz ve sonrakileriniz, yani bütün insanlar ve cinler hepsi geniş bir alanda toplansalar ve Allah'tan her birisi isteğini istese, ya Rabbi bana şunu ver, şunu ver, şunu ver, şunu ver, köşkler isterim, paralar isterim, sıhhat isterim, huzur isterim vesaire, aklına ne gelirse hepsini istese, hepsi bir yere toplansalar, ben de bütün insanların her istediğini hepsine o anda versem, bu benim efendim hazinelerimden, benim indimdeki efendim güzelliklerden, nimetlerden bir şey eksiltmez. Ancak bir iğne bir denize daldırılsa, çıksa, ıslaklık var ya iğnenin üstünde, yani denizden ne kadar eksildi su, iğne suyun içine girdi çıktı, denizin suyuyla iğne biraz ıslandı, biraz iğnenin üstüne su geldi. Bu denizden ne kadar eksiltmiştir yani? Çok az bir şey. Bahis konusu edilemeyecek kadar az bir şey. İşte bütün insanlara, bütün istediklerini Allah hepsini verse, Allah-u Teala Hazretlerinin efendim elindeki, mülkündeki, hazinelerindeki nimetlerden ancak bu kadar bir şeydir bunlar. Yani ne kadar çok lütfu, ne kadar hazineleri geniş, deryalar gibi, ancak o deryaya bir iğne sokulmuş ve işte üstü biraz ıslanmış kadardır verilen nimetler. Hatta verilenler değil, akılda olanlar, istenenlerin hepsi Allah'ın lütfunun yanında o kadardır işte. Buradan neyi anlıyoruz? Allah'ın ne kadar hazinelerinin zengin olduğunu, mülkünün ne kadar geniş olduğunu, nimetlerinin ne kadar çok olduğunu anlıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kullara istediklerini ihsan ediyor. Eğer vermiyorsa da imtihan olduğu için vermiyor. Efendim, dünya imtihanı dolayısıyla, yoksa hepsini verse bile mülkünden bir şey eksilmez ve dilediğine de verecek, ama hepsinin hikmeti var. Yani bir ilahi hikmetten dolayı oluyor olanlar. Bunları bilmeliyiz. Allah'ın efendim hazinelerinin sonsuzluğunu bilip Allah'ın lütfuna talip olmalıyız. Sonuncu cümlelere yaklaşıyoruz. Ya ibadî, innemâ hiye âmâlukum usihâlekum sümme üveffîkum iyyâhâ. Femen vecede hayran felyahmedillâh ve men vecede gayre zâlike felâ yelûmenne illâ nefsehû. Sonuncu cümle bitti. Küçük cümlecikler halinde. Uzun sonuncu cümlede bitti bu hadis-i kutsi'de, ama bu çok mühim bir şey. Son cümle. Hepsi mühim ama son cümle hiç kulağımızdan çıkmamalı. Efendim, aklımıza yazılmalı. Gözümün önünde daima durmalı. Gözümüzün önünden gitmemeli. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ya ibadî, ey benim kullarım, efendim اِنَّمَا هِيَا عَمَالُكُمْ اُسْرُحَالَكُمْ. Sizin bu işlediğiniz amelleri ben tespit ediyorum, hırs ediyorum, muhafaza ediyorum, kaydediyorum. Hayır işlemişsiniz, şer işlemişsiniz, zekat vermişsiniz, namaz kılmışsınız, içki içmişsiniz, hırsızlık yapmışsınız, rüşvet almış vermişsiniz, ne yapmışsanız, ben sizin bu amellerinizi yazdırıyorum, tespit ettiriyorum, muhafaza ediyorum. Bunlar bir yerde hesabı sorulmak üzere kaydediliyor. Bunlar kalıyor bir yerde. Sümme üvefikum iyyaha. Sonra ben bu amellerinizin karşılığını size göstereceğim. Bu yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz, vereceğim size. Ne yapmışsanız onun karşılığını vereceğim. O karşılık, iyi şey yapmışsanız mükafat, kötü şey yapmışsanız ceza tabii. Efendim, onu vereceğim. O halde hemen vecede hayran felyahmedillah. Benim huzurumda, benden efendim dünyada, ahirette efendim bir hayır gören varsa, bir hayırla karşılaşırsa hamd etsin. Elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi desin, hamd etsin. Ama hemen vecede gayre zalike, bir hayıra erememiş de cezaya çarpılmış, mahvolmuşsa, kahrolmuşsa, belasını bulmuşsa, cehenneme atılmışsa, yanmışsa, فَلَا يَلُمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ. Kimseyi kınamasın. Ancak kendisini kınasın. Neden kendisini kınayacak? Kimseye suç atmayacak, kimseyi kınayamayacak. Çünkü kendisi dünyada serbest idi. Yani dünyada isteseydi salih bir kul olurdu, takva ehli bir kul olurdu. İstemedi. Çeşitli sebeplerden sapıttı, şaşırdı, şeytana uydu, nefsine uydu, yanlış düşündü, yanlış işler yaptı. Kendi saçını başını yolsun, kendi bağrını yırtsın, efendim tırnaklarıyla yüzünü tırmıklasın, ağlasın, feryat etsin, kendi başını taştan taşa çalsın. Neden? Kendisi yaptı, ettiğini buldu. Başka bir şey yok. Yani Allah-u Teala Hazretleri hadisi kutsilerle, peygamberlerle, indirmiş olduğu mukaddes kitaplarla hesap olduğunu, ahiret olduğunu, bu dünyada edilenlerin karşılığının bir gün verileceğini ihbar edip, ihtar edip duruyor. İhbar, ihbar, ihbar, hatırlatma, hatırlatma, hatırlatma, nasihat, nasihat, nasihat bildiriyor. Şimdi insanlar bu nasihatleri duyuyorlar. Bize de işte Allah bu imkanları vermiş. Efendim uzak diyarlardan da olsak, mesela şu anda Almanya'dan konuşuyorum. Efendim işte türlü türlü imkanlar, cihazlar konuşuyoruz. Allah'ın emirlerini, Peygamberimizin hadisi şeriflerini sizlere duyuruyoruz. Şimdi herkes bunları duyuyor. Bunları duymayan kalmadı dünya üzerinde bu iletişim çağında. İyi, kötü, sevabı, günahı, efendim İslam'ı, küfrü bilmeyen kalmadı. Ben nereyi gezdiysem efendim orada tebliğde bulunan, İslam'ı anlatan merkezler, insanlar, o dille yazılmış kitaplar gördüm. Açılmış okullar gördüm. Artık dünyanın her yerine insanlar gidebiliyor. Mesela bir zamanlar savaş ettikleri ülkelere de sulh olduğu için kalkıp pasaportlarını alıp gidiyorlar. Efendim çalışmalar yapıyorlar. Şu Almanya'yı bilseniz biliyorsunuzdur çoğunuz. Efendim her şehrinde cami var. Her kasabasında cami var. Gidiyoruz namazımızı kılıyoruz. Vakit namazlarını kılabilirsiniz. Kaç tane cami var? Efendim evet kiliseler kadar çok değil. Kiliseler kadar görkemli değil. Büyük binalar değil. Zengin değil. Ama Allah'ın emri. O da bir imtihan. Yani görkemliğe mi kapılacak insan? Yoksa mütevazı da olsa hakkı mı anlayacak? O da Allah'ın bir imtihanı. Yani gösterişli değil. Gerçek, alımlı, gösterişli, pırıl pırıl, pırıl değil. Albenisi yok. Gerçeği insan kendisi anlayacak. Bu gerçek doğru. Şu yanlış. Şu süslü püslü ama yanlış. Bu hiç öyle efendim alımlı değil ama doğru olan bu diye doğrusunu insan anlayacak. En son cümle insanın tüylerini diken diken eder. Bunu hatta şey yapalım. Efendim duvara cümle halinde yazalım. Ey kullarım, sizin bu yaptığınız ameller neyse onların hepsini ben hıfz ediyorum, tespit ediyorum. Alemlerin Rabbi olarak hepsi belli, hepsi efendim kayıtlı. Sonra bunların mülk karşılığını size vereceğim. Hayra eren Allah'a hamd etsin ki ya Rabbi beni kahrına uğratmadın. Hayrına, lütfuna mazhar ettin. Rahmetine erdirdin. Cennetine dahil eyledin. Nimetlerine gark eyledin. Cemalinle müşerref eyledin diye şükretsin dursun. Ama cehenneme atılan, cezasını belasını bulan da kendisinden gayrısını kınamasın. Kendisi etti. Kendisi dünyadaki fırsatı kaçırdı. Hitabı anlamadı. Efendim inada düştü. Rekabete düştü. Efendim işin ehemmiyetini kavrayamadı. İlahi gerçekleri Allah'ın rızasına uygun bir şekilde algılayamadı. Allah'ın rızasına uygun işleri yapamadı. Benim bu sözlerim tüm insanlara yönelik. Sadece Türkiye Müslümanlarına değil, Türkiye'nin halkına, yöneticilerine değil, Amerika'nın da, dünyanın her yerindeki insanların da efendim hepsine yönelik bu hadisi kutsi. Bunun anlamı herkese, efendim, din adamlarına, kilise adamlarına, papazlara, hahamlara, yöneticilere, askerlere, halklara, münevverlere, efendim herkese. Yani birçok insan taassup gösteriyor. Eski bir dine bağlanmış, orada devam ediyor. Etsin bakalım. Hatalı yolda gidiyor. Gitsin bakalım. Kendisinden gayrısını sonra kınamasın. Çünkü kendisi yaptı. Şeyi, akıbetini kendisi hazırladı. Bu çok önemli. Bu çok mühim. Buna dikkat edelim aziz ve muhterem kardeşlerim. Daima kendimizi kontrol edelim. Aklımızı kullanalım. Ahireti kaybetmemeye çalışalım. Alemlerin Rabbinin rızasını kazanmaya gayret edelim. Allah'ın rızasının olmadığı yerden, işten, yoldan, düşünceden, fikirden, inançtan, efendim her şeyden uzaklaşalım. Allah'ın rızası olan şeyi arayıp bulalım. Çünkü en önemlisi o. İnsanlar faydasını sağlamak için, geçimini sağlamak için, kazanç bulmak için denizlerin altına iniyor. Dalgıçlar iniyor. Bilmem denizin altında batık gemileri arıyorlar, buluyorlar. Efendim yerin içini deliyorlar. dehlizler yapıyorlar, madenler çıkartıyorlar. Fezalara efendim füzeler atıyorlar, aya ve diğer gök cisimlerine gidiyorlar. Bunların hepsi menfaat için, yani menfaat için kurulmuş düzenleri, yapılan masrafları göz önüne getiren insan kendisinin menfaatini sağlamak için ne kadar muazzam çalışmalar yapıyor. Ve ne yapacak? Ahiret menfaatini, asıl menfaatini, en büyük menfaatini ebedi saadetinde düşünecek ve yanlış iş yapmaktan efendim uzak duracak. Bundan başka bir çaresi yok. Peki sonradan bir insan dese ki ahirette, ya Rabbi ben bunları bilmiyordum. Efendim yani hiç kulağıma gelmemiş. Bu mazeret değil. Yani insanın araması lazım. İlk önce boşluğu hissetmesi lazım. Yani ben neyim? Beni kim yarattı? Ölenler nereye gidiyor? Doğanlar nereden geliyor? Bu hayatın anlamı nedir? Efendim diye bu ebedi büyük meseleleri, ezeli meseleleri, bütün insanların soruları bunlar. Bunları soracaktı. Amazon ormanlarında medeniyetin hiç ulaşmadığı efendim bir köyde bile doğmuş olsa, Himalaya dağlarının tepesinde efendim medeniyetten hiç haberi olmayan bir yerde bile dünyaya gelmiş olsa, Allah'ın varlığını aklıyla bulacaktı. Beni yaratan kim diye Rabbına kulluk edecekti. Efendim iyi yolu bulacaktı. Tabii münevver olunca efendim muhtelif dilleri öğreniyor, tahsil yapıyor. O zaman da arayacaktı. Yaradanını arayacaktı. Din konusu en önemli konudur diye bilecekti. Üzerine düşecekti. Doğruyu bulacaktı. Öyle efendim yalan yanlış şeylere, eliyle yapılmış sembollere, putlara, efendim tağutlara tapmayacaktı. Nefsinin, şeytanın arzusuna uyup da yanlış yollara gitmeyecekti. Zulüm yapmayacaktı. Efendim iyi bir ömür geçirecekti. Geçiremedi, cezasını çekecek. Ama Allah-u Teala Hazretleri böyle hiçbir şey bilmez şekilde insanları ahirete göndermiyor. Hepsine dünyadayken de bunları hatırlatıyor. İşte böyle benim gibi bir garipten efendim hoca çıkıyor radyolarla, televizyonlarla bir hadisi kutsiyi 60 milyona Türkçe bilen şu kadar insana anlatıyor. Sonra bunlar bazen başka dillere çevriliyor. Efendim İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya, onlar da duyuyorlar. Hatta kendileri araştırmalar yapıyorlar. Efendim din adamlarını gönderiyorlar. Siyaset adamlarını gönderiyorlar. Türklerin kültürü nedir, inancı nedir? Geçen gün televizyonda vardı. Fransız televizyonu, efendim Alman televizyonu. Bizim hacıların, ümrecilerin Hicaz'da ne yaptıklarını, nasıl abdest aldıklarını, nerelerde yattıklarını hepsini teferruatla yarım saat, 45 dakika anlattı. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi inceliyor. O halde incelediklerine göre ne yapması gerektiğini kendisi düşünecek. Bizim bu tebliğlerimiz, irşatlarımız, yani anlatmalarımız tabii bize fayda sağlar. Neden? Allah'ın emirlerini duyuruyoruz. Fakat asıl kişiler kendileri efendim istifade etsin diyedir. Yani bizim faydamız buradan nedir? Biz dinimize hizmet ediyoruz diye seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Yoksa falanca insanın Müslüman olmasının faydası kendisinedir. Allah'a da bir fayda ve zarar vermeleri bahis konusu değildir. Efendim, faydası kendisine olacak. Biz onlardan da bir şey istemiyoruz. Yeter ki Allah'ın sevdiği yola girsinler, iyi kullar olsunlar. Bu çok önemli bir konu oldu bugün. Yani Peygamber Efendimiz'in bütün insanlara böylece efendim tebliği fezalarda, radyo dalgalarıyla dalgalanmış, söylenmiş oldu. Allah-u Teala Hazretleri duyduklarımızı anlamak, anladıklarımızı uygulamak, rızasını bulmak ve iki cihan saadetine ermek nimetine cümlemizi erdirsin. Şaşıranları doğru yola sevk eylesin. Gözleri kapalı olanların gözlerini açsın. Gönülleri paslı olanların gönüllerinin pasını izale eylesin. Cümlemize hakkı hak olarak görüp uymayı, batılı batıl olarak görüp batıldan korunmayı, yanlıştan dönmeyi, efendim tevbekar olmayı, rızasını kazanıp iki can saadetine ermeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.